Dobrze wiesz. Dbasz o formę, więc i mi przyszło podżyć treść z miasta przy Odrze. Gdzieś czysta forma od dobrze wiesz i problem jest, bo nadto nasz real każe ci usiąść i szeptać. Możesz, jak to? Nie jest zagadką dla tych, którzy myślą szybciej, że mam wciąż więcej stylu niż jest wody w tej rzece w Egipcie. Kiedy scena się odwadnia, że aż smutno, my mamy go nadmiar, więc stać nas na rozrzutność. To jest rap z polotem, który wraca sens słowu rap z powrotem. Dziś to rzadkość, to też jeździ. Szukasz go, jesteś pod dobrym adresem. Ten styl sprawi, że zapomnisz, jak brzmi twój PESEL. To ten real stąd sprawia, że choć czasem zdarzy się mocno przesadzić, naszych wątrób nie dotyka marskość, to lekarstwo. Na ten bełkot teraz my mamy esperanto. Większość perspektywy ma esperal. Ostatnio nie bawi mnie nic tak jak pieśń elokwentna jak minister rolnictwa. Ba, widzę byle ranking i nie wierzę, bo poprzeczka osunęła się jak klamki w Belwederze. Możesz bez kompleksów padać na koncerty, bo matury nie załatwił nam gier tych. I nie idziemy do celu po trupach. Szukasz stylu? My mamy styl, którego szukasz. Mamy ten styl, mamy ten funk, mamy ten sznyt, mamy ten dar, mamy też chwyt w tym refrenie. Zaczerpnięty od najlepszych, jestem Wonson. Ja nazywam się Łebsztyk. Mamy ten styl, mamy ten funk, mamy ten sznyt, mamy ten dar, mamy też chwyt w tym refrenie. Zaczerpnięty od najlepszych, jestem Wonson. Ja nazywam się Łebsztyk. Do wszystkich ojca. Ojców prowadzących dwa słowa tym razem, bo życzę wam dobrze, ale życzę dobrze mówiąc mazel to. Nie widzisz? Załóż pingle, bo mamy styl, który chłam wypędzi jak bimber. Szukasz opcji? Stylu w stylu Kings jest bardziej my. Dobrze wiesz, mamy ten styl w standardzie, by kiedy ty upijasz się tym, co nie jest nawet niezłe, ten styl pomógł ci wytrzeźwieć. Przemiana w wetrze, chlebę tych, co im chłamu wena tak szepcze. Ten styl zmienia na lepsze. Żyjesz bez kultury, bez sztuki, bez smaku. Zapomnij, ten rap zapędzi cię do filharmonii. Zapewniam, że wiele się przez to pozmienia, bo będziesz śmigał nucąc, dajmy na to F. Mon Chopina. I że nawiążę nieskromnie do Leszka słusznej teorii. Ten styl odpakuje cię z folii, policz. Liczysz palce, które ci grożą, licząc na nas. Możesz liczyć na styl oraz poziom, bo mamy coś, co trzyma, by nie zlecieć gdzieś hen. Otóż słuchasz obywateli trzeci RP. Mamy ten styl, mamy ten funk, mamy ten sznyt, mamy ten dar, mamy też chwyt w tym refrenie. Zaczerpnięty od najlepszych, jestem Wonson. Ja nazywam się Łebsztyk. Mamy ten styl, mamy ten funk, mamy ten sznyt, mamy ten dar, mamy też chwyt w tym refrenie. Zaczerpnięty od najlepszych, jestem Wonson. Ja nazywam się Łebsztyk.